ne nak pour fay lan ko nak wala pour woné ko nak ci ab téré wala waxé ko ci marché wala grappla layta yele xeyu la wax pour na fi ñu do ta mu ne li kawni sirri barn amir ngir nek bu nek di mbot te nek ci geej ci nek ko ko geej ba kon du lu ñu wax ko kon ko ma yurid ka fa lay sadda manan kon yu taliq dunya ta lakh bayna ku ko bëgg xam da nga fassé def ci gir moy nak do ta mom sa bop do ta def lenn lo xamne bëgg na la ko taxa def wala sax du mo la ko taxa def lepp lo def bëgg yalla sax yalla mo la koy taxa def da nga ndako xam yonon lo rek li ci add kon nak ñu sant yalla bon ta xamne li rek la baat bu kon ñu gën ko fonkat bu baax dañ ko jappat baax loolu lañ ci dul lool kon nak ñu ngi sant yépp di leen ñaanal yalla deugal seen taxaway ta barkel ko yeneen ci liggéeyal yalla bu yépp yeneen ci liggéeyal yalla bu yépp ci zaay ci baati ñu ngi ñaan yalla gërëm seen jëngatu gërëm seen liggéey ta barkel ko yeneen ñaan jox ko ci ak faju kaajo lepp buntu bu ngeen fëgg da ci tap ngeen yalla yenn yalla bi leen buntu ba ci japp da bëpp maqam lu ngeen yittu wala lepp lu ngeen yittu soxlay ak nañu alakhir muy lo xamne lu ngeen soxlal fi ak fa jëm yalla ko yottam moko mom te moko jox yeen lañ ko jox te ñum gëna japp sambal ngeen nak ba dara bañ ko yaa fete ci batti ci barke mako assalamu alaykum allah la ilaha illa allah allah la